اتنے مطلب ہیں کہ ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ مطلب مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے اور فوری مطلب جیسے ہم دھاڑ پھاڑ کر دیتے ہیں اس طرح نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کا احترام فرماتے تھے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ایک کاش یہ جھوٹ کی جو کثرت ہمارے معاشرے میں ہے اس کا کلا کما ہو جائے، یقین مانے ہمارا معاشرہ جو ہے نا مدینہ مدینہ ہو جائے اس جھوٹ کی وجہ سے۔ آپ دیکھو بہت سارے معاملات ایسے جس میں جھوٹ کی نحوست کار فرما ہے، اگر جھوٹ دم توڑ جائے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ درست ہو جائے، ہمارا روزگار درست ہو جائے۔ جب روزگار درست ہو جائے گا تو بہت سارے کام صحیح ہو جائیں گے ہمارے۔ آج کل روزی جو ہے خواہ خواہ لوگ مطلب اپنی خراب کر لیتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ شاز و نادر ہی کوئی کاروباری ایسا ہوگا، بیپاری ایسا ہوگا کہ جو اس دور میں جھوٹ سے بچتا ہو، ملاوٹ سے بچتا ہو، دھوکہ دہی سے بچتا ہو، بہت کم لوگ ہوں گے۔ جھوٹی قسمیں چلتی ہیں، دھوکہ چلتا ہے، ملاوٹ چلتی ہے۔ تو آپ بتائیے کہ جب ایسی گندی روزی ہمارے شکم میں جائے گی، ہمارے پیٹ میں جائے گی، تو پھر اس کی برکتیں کہاں ظاہر ہوں گی؟ برکتیں تو حلال روزی سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جیسے کہ سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ العالی ارشاد فرماتے ہیں، ایک بزرگ کا قول ہے کہ حلال کا لقمہ جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس دور کی بات ہے کہ جب لوگ نیک اور پارسا ہوا کرتے تھے، تب بھی حلال روزی کا حصول مشکل ہوگا نا، جبھی تو اس بزرگ نے فرمایا۔ تو آج کل توبہ، آج کل تو بہت مشکل ہو گیا کہ ستھری روزی کوئی کما کے لائے۔ تقریباً کاروبار میں سود چلتا ہے، آج کل سودی لین دین چلتا ہے، رشوت چلتی ہے، دبا کے رشوت چلتی ہے، ٹیکس کی چوری دھوم سے کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں فی زمانہ کوئی مالدار شاید ایسا ہو جس کی روزی حلال ہو، یعنی وہ سرمایہ دار بہت بڑا اور وہ دعویٰ کرے کہ میری روزی حلال ہے۔ میرے کو تو لگتا نہیں، کوئی دعویٰ تو کرے لیکن شاید ثابت نہ کر سکے اگر اس سے سوال جواب کیے جائیں تو۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے آپ کو بچا پائے کہ میری روزی ستھری ہے۔ یہ میں اپنے ملک کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، دیگر ممالک کا میں نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس وقت بیان انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں سنا جا رہا ہوگا اور ٹیلی فون کے ذریعے پتہ نہیں کتنے شہروں میں اس وقت یہ بیان ریلے ہو رہا ہوگا۔ تو اس لیے مطلب پاکستان کے حالات میں خوب جانتا ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اور اس وقت جو اجتماع ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے اور یہاں سے تو ریلے ہو رہا ہے نا، انڈائریکٹ جا رہا ہے۔ بہت لمبی لسٹ ہے کہ جہاں اس وقت ٹیلی فونک بیان پہنچ رہا ہے۔ چنانچہ مرکز الاولیاء لاہور میں یہ بیان سنا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اوکاڑا، سردار آباد، فیصل آباد کو میں سردار آباد بولتا ہوں کہ وہاں محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو ولی کامل اور عاشق رسول تھے، ان کا مدارس فائز الانوار ہے۔ راول پنڈی، اسلام آباد میں دو جگہ، راول پنڈی میں بھی دو جگہ پہنچ رہا ہے۔ فتح خان مسجد، یہ بھی شاید راول پنڈی کی ہے، ملک وال، گجر خان، کنجا، آزاد کشمیر، چک جھمرا، سمندری والا، تاندلیاں والا، گوجرا، مامو کاجن، چنیوٹ، بھوانا، سکھر، اباڑو، حیدرآباد، ڈگری،